فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. سورة حامیم شورا کی دا مشرکانو درے شبہے وی لنبے شبہ داوا چی تکم مسلک ہے دے نمخ کی دا چاندا کرے دے اللہ دو جوابو نمخ کی ذکر کو لنبے جواب کذالک یوحی الیک او دویم جواب وکذالک اوحینا الیک قرآن عربیہ پدے میس کے دو دلا اللہ زجر ذکر کد مشرکان و دا پار د شرک د وجنا مسئلہ دا توحید ذکر کلا و پاغی بانی مخکم دلائل ذکر کلو او س دلائل دے آیات کریمہ کی ذکر کی دعا وما اختلفتم فیہ من شیء فحکمہ الی اللہ تیم شبہ دا غیدہ و شٹوٹ کتابون استا خلاف دی داغی جواب یو کا مختصر چر دنیا نور کتابوں نے پری دے چا یو کتاب شتا فیصلہ پدی بانی کوئے کتابوں نے مختلف شی نو فیصلے بم گڑی وڑی شی اختلاف تاسو جوڑ کو زما بدین کے اختلاف نشتر زما یو رب دے داغی یو کتاب دے یو فیصلہ دا ددی لمبے شبھی دو جواب مخکیوشو و درم شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا داده خود امیاس کی دا دو دلیل عقلیه دی لنبه دلیل فاطر السماوات والارض اللہ پیدا کون کے دید آسمانون و دزمکی فاطر دا ابتدانا بی مثالا بغیر د نقشینا الله و ما اسمانونه او زمکه داسې پیدا کړ چې ما ته مخې ته د هغې نمونه نه وه د هغې نقشه چا نه وه جوړه کړې فاطر السماوات والارض تاسو هم څه وښیې که نه د خپلو الهو چې هغې داسې یو ناشنا شی پیدا کړي چې هغه په عالم کې مخلوق د هغې نه عاجز دی زما رب خو اسمانونه پیدا کړي دي زمکه پیدا کړې ده او تمام مخلوقات د دغه سی اسمانونو او یا د زمکی د پیدا کولو نه عجز دی عقل منی جعل لکم من انفسکم ازواجا پیدا کړی دی ستاسو د پاره ستاسو د نفسونو نه ازواجا جوړه ته انسانی نو په انسانانو کې تاله ستا جوړه پیدا کړی ده او حکمت نورو زینو کې ذکر کړی دی لتسکنو الیها چې تاسو د هغې سره آرام حاصل کړئ جعل لکم من انفسکم دا سکه بل چاکڑی ناغر دنیا کی خپل الوهیت او خدای توب ثابت کی او دیکھئی که تاسو تیسا کرشمی معلومی نو تاسو او خیئی زما دا رب پا قدرت بانی خدا دلالت کی سی خیستا اسمان او زمکی پیدا کری دی او نقشہ و سرانوا ناغی نمخ کی چادا سی ندی پیدا کری ستانسو لے تاسو په انسانانو کې جوړې پیدا کړې دي دا یو ومن الانعام ازواجا او د سارونوم جوړې سورته انعام کې تیر شیو ثمانیه ازواج اته جوړې وي دو خانو ندوا، دو غانو ندوا، دو گردو ندوا، دو بیزو ندوا، تمانی تازوا چی داغی سور فیدیوی سورت نحل کی داغی فیدیم ذکر کردیوی سستا سو بارو نوڑی تاسو پسما و پغر کے پکاری گی پسما نے تاسو سورلی کوئے او دستان خوراکو نکوئے یدر اکم فیه پیدا کی تاسو لرا فیه پا دیکی سو کوئی فیه چونکہ مخ کی جعل ذکر دے او دا دی جعل نمرات خلق دے پیدا کولو سنگچ اللہ زمکا و اسمان پیدا کری ستاسو دا پارے ساروی و ڈانگر پیدا کری ستاسو دا پارے جوڑے پیدا کری دی نو یدر اکم فیه یعنی یخلق اکم فیه پیدا کی تاسو لرم پا دغا پیدایش کی دا کم پیدایش چی دا غی تفصیل اللہ سن سوکو پا دغا پیدایش کی تاسو پیدا کری اللہ تاسو پیدا کی یو سلسلہ روان دا آدم علیہ الصلوۃ والسلام نو دا غن وسیو دا غ کڑ وسیو زور پسی در قیامت تر وزی پوری سو کوئی یدر اکم فیه اگر کمخ کی ذکر ندخو چونکہ دا آیات تا مفہوم ندا معلومی گی جعل لکم من انفسکم ازواجا تاسو دا نفسون اللہ تاسو دا پارا جوڑے پیدا کری گی اگر جوڑے دا غی حکمت سدے نو آگا اللہ دا غی نبچی پیدا کری نوی فیه اصل کی رحم دے نمور پخیٹا کی اللہ بچی پیدا کری نسو کوئی یدر اکم فیه اے فی الرحم اے فی البطن پخیٹا کی سو کوئی یدر اکم فیه وی مراد دا دین دا عالم دے سنگے چی دا ساروی پیدا کری دی سنگے چی پا دی عالم کی اسمانو نوزمہ کا پیدا کری دی سنگے چی پا دی عالم کی تاسو لجوڑے در کری دی نو یدر اکم فیه دا سے اللہ پیدا کی تاسو پا دی عالم کی پا دی دنیا کی لیسا کمثلی شیئن نشتا پشان دا اللہ حس شے سنگ چی غفات رسماوات والارد نو دا مقابلی سے نشتا جعل لکم من انفسکم مزواجا بادشاہان راجہ مشی نو تو جوڑے نشی پیدا کولے بادشاہان راجہ مشی ومن الانعام ازواجا دا سے خیست ساروی و ڈنگر دلنشی پیدا کوئی بادشاہان دا دنیا راجہ مشینی یا انسان چی دا بالکل لکے کا کمے کا یا زارہ کا دا نشی پیدا کوئی یدر اکم فیہ اللہ وی تاسو زب پیدا کوئی ساروی دا لما پیدا کری جوڑے دا لما پیدا کری زمکا و اسمان دا لما پیدا کری دا دلالت کی زما پا وحدانیت مانے پا یوالی مانے پا قدرت مانے لہذا لیسا کمثلی شیئن دا غم مثل خوبا علوی چا غم زمکا پیدا کولش و اسمان پیدا کولش انسان پیدا کولش و حیوانات پیدا کولش دا دین سنس کولش و نمونگا باوی چا دا دا اللہ مثل دے سنچ مشرکان و اللہ لکتلی دی نو دا نوح علیہ السلام دا زمانی ہو دا پیغمبر دا زمانی ہو دا سی پا دی طول مخلوق کی مشرکانو چا سور اللہ لامثال و انداد شریکان نو که دا طول را جمشی سورت حج کی اللہ ویلیو لن یخلقو ذبابا یو مچ نشی پیدا کولے چر تب ہم پیدا نکی نو بیا دور کائناتو دور مخلوقاتو نو مثل والا سنگا گوری یو صفت والا وے نور خو پرید یو صفت والا وے سشے پیدا کرے دے اللہ وی ما شے پیدا کرے دے مچ پیدا کرے دے جاگا پٹول مخلوق کے ناقص الخلقت تے نمگڑے دے پدے پیدا شکی اللہ وی دا غا نمگڑے با پیدا کی کدا ټول د دنیا دا راجه مشي او مچ یو شیر او چت کې دی او زیارت نه یو بابا نه یو پیر نه یو دیو بوت نه نو هغه ته واپس کولې نشي دغه د پنجو نه اخلاص کی نو داغه مثل لیسا کمثله شی او اته ظاهری معنا د آیت کریمه دا سره چې نشتره په شان د مثل د الله هیڅ شی نو دا مثل ولشتا الله دلته نه فکرې څه شی لیسا کمثله شی او نشتا پشان دا مثل دا اللہ سے شے نو مثل ولشتا ظاہری آیت خدا مانا جوڑی گی نو سو کوئی دا کاب زیادی دے او اصل کلام دے لیسا مثلہ شیئن کل کل قرآن کے دا تحسین دا کلام دا پارا یو لفظ راضی کل کل دا تاکید دا پارا راضی خو مانا کہ هغه مقصد نه وی لیث مثله شیون د جمله مقصد دا دی چې د الله مثل نشته د الله مثل نشته نو کاپ کومګه دا وو چې مثلا دا زائد نه دی ځکه چې خامخا تکلب کولو دا ویلو چې دا لفظ زیاتی دی دا لفظ زیاتی دی دا ډیر د قران تفنن نه دی په قران کې مونږ دا نشو ویل چې دا زیاتی دی دا زیاتی دی نو کاړو داسې شي او د تاکید د پاره شي نو هغه داسې وی چې نشته دی په شان د مثل د الله څه شی دا یو مبالغه ده چې دا الله د مثل مثل نشته نو دا الله مثل لکم دی نه راغی خو بهتره معنا بعد مفسرین دا کی چې مثل په معنا د صفت سره دی نو لیسا ک صفته شیء نشته دی په شان د صفت د الله هیڅ شی سو کوئی مثل په معنا د هو سره دی نو لیسا کا ہوا شیء نشته دی په شان د الله هیڅ شی د الله پاک ذات داسې دی چې دا غي مثل نشته د الله صفات داسې دی چې دا غي مثل نشته لیسا کا مثله شیء الله ذکر کی په دې سره خپل لوی خپل عظمت خپل لوی الله وی زما ذات دغه په شان سوک نشته زما صفات هغه په شان سوک نشته وهو السميع البصير او دغ الله ری اوریدن کے اولیدن کے سمیع صفت تو انسان عمرہ لے اللہ وی مونگ انسان پیدا کو صورت دہر پاول کرا دی فجعلناه سمیعا بصیرا نو گردو مونگا دے انسان لرا لیدن کے اوریدن کے او اللہ پا خپل خپل صفت ذکر گئی وهو السميع البصير دغ الله ری اوریدن کے اولیدن کے نو دا انسان و سر پدی کی شریک شو اللہ پاک انسان پیدا کرے دے او دل قوتوں اور کڑی دی دا انسان پا پیدائش کی دا اللہ سر ایسو شریک نو دل چې کم قوتوں اور کڑی دی پاگی کی سر ایسو حصہ دار او شریک نو دل چې کم قوتوں اور کڑی دی نو کہ اللہ غواڑی نو دا قوت تے نوالی سر گئی ولی دل پکی نہیں غواگی اور دل نشی کولے مشینانو تو محتاج شی پاخر کی چے پٹپو بانی ڈوندی نو پا چشمو بانی بیا نکیگی کنور علی پا غوک کی دے نو بیام نکیگی یو لیدل د انسان دی دا په دې حسبانی دی په سترګ باندې دی او تر اندازې پوری دی د انسان او ریدل په دې غوښ سره دی او تر یو اندازې پوری دی متناهی دی دا دواړه سیزونه د دن لری کا نو بیا سمانا رج فجعلناه سمیعا بصیرا انسان شتا لیدل نشته ولې ړوند دی انسان شتا او کون دی نو ریدل نشي کولی دل دا قوتونه الله ورکړي دي خدا قوتونه هم داسې دي که الله غواړي نو نه وي دا قوتونه هم داسې دي چې دا الله قوت ته نه رسي الله هوري دا هر ځای نه د لرې نه او نږدې نه لرې او نږدې هغه ته نږدې دي لږ او ډېر هغه ته لږ دي د ډېرو خبره او د لږو خبره یو شان اوري او د هر ځای نه اوري انسان اوري په هیڅ سره الله بغیر د اسبابو نه وي الله بغیر د اسبابو نه ویني او د انسان دا لیدل او ریدل په اسباب سره د اسباب تلر کړه دی بیا نشي لیدل دی بیا نشي اوریدل او که اوري نو یو اندازې پوري چې دا کوټې نه پلشه نو بیا وینیم نه او بیا اوریم نه الله د عرش د پاسنه تحت الثرى مخلوقات هغه ته داسې ښکاري لکه یو شی چې انسان ته په شیشه کې ښکاري بلکې د دینم سیوا مثال موږ نشو ورکولی د دینم سیوا دا الله په نظر کې سپرده نه راځي او د انسان نظر پردے نہ پل دے بیا نی وہو السمیع البصیر دغه الله حقیقی اور دن کے دے حقیقی لی دن کے دے ہر چا دا ہر زینا ہر سو کینی دا ہر زینا پتو رش پکی نہ کوئی قاب دا غر نہ آ پلا کمے گی وی پگٹ بانی گردی نو اللہ دا غی کشور وی نیو انسان تنے دے خبر دویم دلیل لہو مقالید السماوات والارض خاص دے اللہ دا پارا کون جانی دی دا اسمانونو او دزمکی مقالید جمع دا او مقلت مقلید دے واحد دے مقالید السماوات دا اسمانونو او د زمکی چې څه خزانی دی نو دا غی چابیانی الله وی ما سره دی نو چې چابیانی هغه سره دی نو دا غی خزانو مالک سوک دی دا غی نه خبر سوکی خزانی دا الله دی په اسمانونو کې او خزانی دا الله دی په زمکه باندې دا اسمان نه اللہ انسان ته روزی ورکی د ځمکې نعمت ورکی دبر نه باران راوري نو دلاند نه زرغونه وشي نو که الله دبر نه وبن راوري نو زمکه زرغونه کولی شي ځکه الله سوره انبیاء کې ویلو تاسو د اسمانونو زمکو ته نه ګورئ کانه تارت خندا دیو بل سره جوخو ففتقناهما الله وما جدا کړو نو چابی تا سره وا چابی الله سره وا انسان سره نه د اسمان چابی شته او نو سره د زمکه شته نو چې کومې خزانی الله برې خي دي کاغه د بارانونو دي کاغه د هواګانو دي کاغه د نورو نعمتونو دي او فی السماء رزقکم وما توعدون الله وی داغه خزانی ما سره دی او چابیان ما سره دی نو د اسمانونو د خزانو مالک او د زمکه د خزانو مالک الله وی زیم او چابیان ما سره دی له مقاليد السماوات والارض اختیارات من داغه سره دی ذکر ورپسې وی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر فراخی روزی دا پارا دا آغا چاچ خوخیشی او تنگی دا دوار دا آغا پلاس کی کل والا دور بسیار ورکی که غصر زینی او کل داسی چی دا آغا دا سار کسو خرین و ماخام درک نلگی اللہ وی فراخی دا رزق او تنگی دا رزق دا دوار دا ما پلاس کی چال ورکوم او چابانی بندوم چال دیر ورکوم او چال لگ ورکوم دا اختیارات اللہ بادشاہان تا ندی اوال کری یهود و تیویلیو صورت نسا کی بی که تاسو در زمکی در خزانو مالکان روی نو زارب در اردو که در قجور اغا پتنر دو رشیب هم بیچاره نور انهو بکل شئین علیم یقینن دا اللہ ری پاری و شیبانی پوا حالیم بکل شئی غده نو رزق ورکون که غده چال دیر ورکی و چال لگ ورکی در خزانو مالک غده فاتر السماوات والارض حیوانات اغا پیدا کلو تاسو هغه پیدا کړی جوړه جوړه بے نقشی اسمانونو ځمکه الله پیدا کړو انه بكل شیء علیم څنګه چې خالق دی څنګه چې مالک دی څنګه چې دو خزانو چابیان غسر دین او داسې په هر یو شی باندې عالم دی شرع لکم من الدین دا دریم جواب دی ته هغه شبهه نه چې مشرکان وی دا ته چې کوم خبره کوي ستانه مخ کې چانه دا کړی الله وی مخ کې وګورئ لګ نظر واچوئ شرع لکم من الدین الله ښکاره کړی دی ستاسو دپاره واضحه کړی دی ستاسو دپاره د دین نه کوم ما وصا به نوحا هغه چې وصیت کړو په دې سره نوح علیه السلام ته والذی اوحینا الیک او هغه چې مونږ وحی کړی د پیغمبر تا ته ورپسې وما وصینا به ابراهیم و موسی و عیسی دا څلورې په دې یو طرف ته ذکر او ما وصا به نوحا نوح علیہ الصلات والسلام اول ذکر کو والذی اوحینا الیک پیغمبر په دی میاس کې ذکر کو وما وصینا به ابراهیم و موسی و عیسی دا ترتیب ول داسې وک ما وصا به نوحا دا لومبه پیغمبرو نوح علیہ الصلات والسلام ادم علیہ الصلات والسلام دا الله پیغمبرو نبیو رسول نو داغه په وخت کې دعوت سلسله نه وجاري په هغه باندې الله سو فرایز نو ویخي نوح علیه الصلاه والسلام چې کله الله دنیا ته راولېګو ناغه رسول جوړ په هغه باندې فرایز هغه د محرماتونه آدم علیه الصلاه والسلام په وخت کې محرمات نو دا د نوح علیه الصلاه والسلام د وخت نه شروع چې مور حرامه شو لور حرامه شو اترور حرامه شو دا محرمات ته نوح علیه السلام نه شروع شو ځکه هغه له الله شریعت ورک آدم علیہ الصلات والسلام په شریعت کې را نه وست ما وصا به نوحا هغه ټول یو خلق یو دینو پاره کې ضرورت رسالت تنو راغلی نکا ټول په دین اسلام باندې او الله توحید مانو او چې کله شرک شروع شو نو رائے شروع شو تفریقه را له جدایی را له دوډلې شوې یو وی الله شتاو بلی وی نشتا یو وی صرف د الله بندگی وکړو بل وسره بل شروع شو نو چې اختلاف راغی نو ضرورت راغی نو الله نوح علیہ الصلات والسلام رولیږو او والذی اوحینا الیک دا په آخر کې ځکه ورپسې دا متصل لولو چې دا د دې یو نه شروع شو او بل باندې انتها وشوه وما وصینا به ابراهیم و موسی او دا څلور واړه دا اولو العزم الله په دې آیات کریمه کې ذکر کړی دي پنځه نوح علیہ السلام محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ابراهیم علیہ السلام موسی علیہ السلام و عیسی علیہ السلام او سورت احزاب کې یو آیت تر شوی دی التوم الله و اذ اخذنا میثاق النبیین و منک و ومن نوح آیات کریمہ کی ہم اللہ دا پینزو والا را جمع کری پدی تمام انبیاءو کی دا پینزو دی تول العظم ہوئی دی شان دا طول انبیاءو نوچت نو پدی کی بیا پدی اول العظم کی شان دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر دا طول نسیوال تانسو سوائے چی دا خبر مخ کی چانہ دا کری اللہ یو واضح دین میں تاسو لدر کو دا میں نوح علیہ السلام تور کرو والذی اوحینا الیک او دا وما وهاغا وصینا به چه حکم کرو منگا پا دے سرا ابراہیم علیہ السلام تا موسیٰ علیہ السلام تا عیسیٰ علیہ السلام تا ان اقیم الدین ما وصینا به ان رستو ویدا دا غی تفسیر دے چه غمونگا پا دے سرا وحی کرو و ابراہیم علیہ السلام تا موسیٰ علیہ السلام تا عیسیٰ علیہ السلام تا غص خبرا و دے طولو تا ان اقیم الدین خبر دا وجه تاسو ادراو دین دی وجن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی نحن معشر الانبیاء منگا دا انبیاء دل ہر سور چیو اولاد علاتن دا مختلف مین دو اولادیو دیننا واحد دین زمونگا یو دے لا الہ الا اللہ دا دا نوح علیہ السلام دینو دا دا عیسیٰ علیہ السلام دینو دا دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دینو تاسو ادراو دین ولا تتفرقو فیہے او متس نسکی گئے پا دے کے لکہ سنگا چی شورو لاول مشرکان اکڑا دنوح علیہ السلام پا زمانہ کی چی غید آغا اتفاقی حبر نو آتا او اختلاف شورو کو ڈلبازی چوڑا کرا دغا ڈلبازی وچی دا اللہ صفتون بنیانو دا شورو کو ویدام نیک بندر ود بابا دے یعوز تے یعوق تے نصر دے وغیرہ کبرا علی المشرکین دے را گراند لگی پا مشرکانو بانے ما تدعوهم الیہی آغا چه تاسو را بلے دی غیتا آغا سا خبر آوا دا اللہ دا وحدانیت دا اللہ دا یووالی مشرکانو باندار دیر اگران لگی سورت بنی اسرائیل کیم تیر شیو چه کل آغیتا دا اللہ دا وحدانیت خبرو شن آغی نفرت شروع کی و تخت چه کل دا اللہ نسیوا دا نور و سپتون شروع کی چه دا خم دا اللہ نازولی دی دا خم دا برخی خواندان دی دا دی دا مخم دنیا باد دا نو بس دغه وخت کې دی بیا اذا هم یستبشرون بیا ډیر خوشحالي کی په مشرکانو دا خبره ګراند لګی ما تدعوهم الیه چې تاسو دی را بلې غیتا هغه د الله وحدانیت اوس دغه د الله په خوخه ده الله په خپل رحم سره باز خلق دی چمن تر دن کی دی باغ تر دن کی او په خپل عدل سره هغه چې کوم ناقابل دی او نه اهل دی غر دی نو بس الله یشتبی الیه الله چون کوي ورکی الیہی دی اللہ تا من یشاؤ یعنی خپل زانتا حقا سوک چی خوخیشی ویہدی الیہی او برابری پترب دخپل زانوانی من یونیبو آغا سوک چی اگر اگر دی پاگی کی انابتی آغا سوک چی کنا براو گوری کتاو گوری جاہلیت پا زمانہ کی سور دا سی تیر شیو چی اگر با پریشان ور وخ دشپی او دروزی بولا خوب نور تو کل یو پلزا و کل بل پلزا کل یو ملتزا و کل بل ملتزا زید ابن عمر ابن نفیل گورا یهود خواله تلیب او دا غید ملاسر یو زیشو آقا و تاوی تسغواری آقا و ایزا دا غوارم چه ستاسو پدی دین که دا ستاسو دین سده آقا و تاوی زمون دین ترانشی یهودیت ترانشی نا خطول ظلم ده زیاده ده تا دین زانو ساتا نوی سو کما اوی دا ابراہیم علیہ السلام دین تا نسواراو خوالت لیو دا غیم اللہ سر یوزے شو اغتا یمویلیو ویزو پا داغا طلب کی گرزم آغو وارم چی اغو تاوی زمون خوال رانشی نصرانیت خود ظلم نڈک دے پا یہودیت کے و پا نصرانیت کی سدی تا اللہ دا پیغمبر نے خدای جو کردے دے چا عیسیٰ علیہ السلام نے خدای جو کردے دے چا دا او ظلم و ستم دے پکی آغا دین لورش چاگی کی عدل لے پاگی کی انصاف تے وی دا بکم دینی وی دا دین ابراہیم دے نو آغا دا اللہ نسوالو کو چاہ اللہ دخو پا دے طلب کرا روانی ما دا اللہ را تا تسمکی ویہدی الیہ من یونیب مکی والا اخپل رونو بڑا باو نی پری خودو دو اللہ دا کور سر بولارو دا اللہ توحید بیانو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رد صحابونا تا پوسو کوئی پتا سو کسوشتر چیز دلی دلی نیو تن پاسی دی یو یا رسول الله مالی دی نو مکی په چاو کې ولا خپل یو قصیده وی لکه چې هغه وخت قران نو او نور غل سن ورته یو قصیده جوړ کړی و او ټول خلکو ته وی ترکت الله تول عزا جميعا کذالک یفعل الرجل البصیر ویلا تو عزا دا عرص میں پری خود او کذالک یفعل الرجل البصیر چی اقل من سڑی ناغا با دا بوتان متان تویدی او دا اللہ با نگیب کی و اللہ تبرا گردی مکی والا او دا سے پری خود او دا قبیلے سڑی او خاندانی سڑی او عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا خاندان کی او دا غیب و مشرانو کی او ویہدی الیہ من یونی چی پچا کی انابتی نو دا غزلو با بیا غل دمانو ور کی نہ بش پی تگور نہ بروزی تگور نہ بدی تگور جما سر سشتا او کنیشتا لغی د پاره سفر کی او زیب په طلب د حق کی خدا الله داس کی الله یشتبی الیه الله زان تراوار و یهدی الیه من ینیب فاتر السماوات والارض پیدا کون کی به نقشی به مثال د اسمانونو د زمکی جعل لکم غرذولی دی پیدا کړی دی تاسو د پاره من انفسکم تاسو د نفسونو نا تاسو د جنس نا زواجن جوړای و من الانعام ازواجن او د سارونوم جوړای یذروکم فیه پیدا کی الله تاسو لره په دې عالم کې په دې زمکه کې په دې دنیا کې لیس کمثله شیون نشتا پشاند صفت الله هیڅ شی نشتا پشاند الله هیڅ شی او هو السمیع البصیر او د الله لري اوریدونکې اولیدونکې لهو مقالید السماوات والارض خاص دی اللہ سرا کونجانی دی اسمانونو او دزمکی یعنی داغی دا خزانو یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر له فراخی روزی ناغ چال پارا چخو خیشی او تنگی انہو بکل شئین علیم یقینن دا اللہ لی پاری او شبانی پوا شرع لکم واضح کرده اللہ استاسو دا پارا من الدین دا دین ناما وصابه نوحن ہاں جو وصیت کرو پا دی سرا نوح علیہ السلام تا والذی اوحینا الیک او ہاں دین چی منگا وحی کتا تا پیغمبرا وما وصینا بیہی ابراہیم و موسیٰ او ہاں چی حکم کرو منگا پاغی ابراہیم علیہ السلام تا موسیٰ علیہ السلام تا عیسیٰ علیہ السلام تا اگر دا خبروا ان اقیم الدین چی ودرو تاسو دین دین اسلام دین توحید ولا تتفرقوا فيه او مدل دلیکے گئے پدی کی کبر علی المشرکین دیر اللویا او گران لگی پ مشرکان وانی ما تدعوهم الیہ اگر خبر چ تاسرا بلے دی غیتا چگر توحید خبر دا اللہ یجتبی الیہ من یشاء اللہ چون کئی غور کئی خپل زان تا ہغه سوک چ خخی شی و یهدی الیہ من ینیب او لار خی پا طرف دخپل زان بانے اغا چاہتا شراگر دی اللہ تاوہ.